gelijk de anderen mee mochten vallen. Het is geen collecte die overbodig is, maar die noodzakelijk is. En waar kunnen we het beter aan geven als aan onze kinderen? He? Als een ouder gewend, al zijn ze getrouwd, dan zijn het nog je kinderen en dan krijgen ze nog altijd wat. En in zonde dan ook de school, waarvan ik hoop dat die collecte, gelijk de vorigen, van 28.000, durf haast niet te zeggen, ons zeer verblijft. Ik hoop dat deze ons niet teleurstelt. Aangaande ons staan. En verder hebben we vandaag de laatste adventdag. De laatste adventdag. En dan komt de dag van de vervulling. Want de baring van Christus is de vervulling van de belofte. De geboorte van Christus is de bevestiging van de belofte. En het gouden en het ganse Oude Testament is een belofte van één persoon. Van één persoon. Terwijl ik in Genesis 3 vers 15 naar belofte. En in Malachi 4 in dat kleine hoofdstuk met duidelijke woorden voorzegd wordt. U lieden daarentegen die mijn naam vreest en wat er verder komt. Dacht u dan in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u voorgelezen is. En wel van de evangelist Lucas, dat eerste hoofdstuk. En in zonder dat 28e en 29e vers. Waar Gods getuigenissen al dus spreekt. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heeren is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlijde hoedanige deze groetenissen mocht zijn. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren door gemeenschappelijk gebed. Och, leer ons bidden. Dan zouden we ook eens aanbidden mogen leren. Door den Heilige Geest. Dan komt het niet buiten het hart, maar uit het hart. Niet boven de ellende, maar uit de ellende. Waarvan uw woord getuigt stort voor mij uit. Uw ganse, niet de helft, maar heel en al. Omkeren, uitkeren. En de waarheid vervult. Tot voor mij uit uw ganse hand. O volk vertrouwt op mij in smart. Dat is een smartelijke smart en een liefelijke smart. Een droefheid die blijdschap openbaart. Blijdschap die zich in droefheid verklaart. Uwe goede hand bracht ons in dit morgenuren. Nog aan deze plaats, het had ook in het graf kunnen zijn. Het had ook in de hel kunnen zijn. Dan had het ook voor eeuwig verloren. Maar u hebben nog geen lust in den dood des zondaars. Zondaars. In diens dood heb je geen lust, die redt u, die verlost u, die bevrijdt u, die wast u, die rechtvaardigt u, die heiligt u. En bekleedt met uw gerechtigheid. Die ons nog samenbracht, nog een klein beetje verstand wat groot is. Ach, dat we u mochten erkennen en stevens mochten vragen dat we bij het opklimmen der jaren bij ons verstand nog te blijven. Bij ons verstand nog te blijven. Opdat we mochten weten wanneer het zondag is en wanneer het dinsdag is en wanneer het woensdag is. Terwijl alle wetenschappen verdwijnen. Wanneer ons verstand verdwijnt. Maar in zonde. Mochten we ontvangen verstand met goddelijke licht bestraald. Dan zijt u het verstand en wij onverstand en zoeken van u ontvangen verstand. En terwijl ik den mens afschrik van alles wat zonden is en hem heen trekt naar een land waar alles alleen heilig is, rein en volmaakt. Gij kleedt ons nog. En zijn nog verwarmd. En hebben nog een dak boven ons hoofd. En worden dagelijks gevoed. Uit de hand uw milddadigheid. Uw weldadigheid is een beurs van oneindigheid. Waar de gehele wereld mens en beest uit leeft. En onverminderd. Gij zijt groot. Groot, en wij begrijpen het niet. Maar laat ons gegrepen worden door een verbondsgreep in ons harten, terwijl ik omgekeerd naar u toegekeerd en door u bekeerd word. Dan zullen we aanschouwen uw goede tierenheden en onze walgelijkheden en uw barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel. Dan kan het een wonder worden dat we nog leven. Dan zal het een wonder worden dat een verterend vuur en een rechtvaardig God onkreukbaar en alle zijn goddelijke deugden. Zulke zondaars nog voet, nog onderhoud en nog onder uw woord brengt. Zijn dan alle weldaden die niemand verdiend heeft, maar die alle van kruis komen. Die alle van Golgotha komen. En als ze daardoor geheiligd te worden, zal ten laatste Golgotha over. De eeuwige voldoening aan Gods recht, majesteit en wet. Om het behoud uw onkreukbare goddelijke volmaakte eigenschappen. Geliefd door recht. Doorgeliefd door recht. En voor eeuwig geliefd en verheerlijking van het recht. Die ons te midden van een wegzinkend Europa en vaderland nog een plaatsje schenkt op de aarde. O onze kostelijke tijd door u geheiligd te werden om te bedenken de dingen van een eindeloze eeuwigheid. Om net bij tijd nog ogen opening. Te ontvangen en te aanschouwen. De onkreukbare rechten des eeuwigen God en alle onze zonden, de welke niet meer verdiend hebben dan afgeschud en weggeschud te worden van voor uw vlekkeloze majesteit. Dan de zonde bitterder worden dan de toren God. dan de zonde smartelijker wordt dan de gramschap God. Dat de zonde ons meer verteren mochten dan het vuur God. Want dan alleen zal dat goddelijke vuur beantwoord worden hem die getuigt, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de egelwanden. O, dat God onder God worstelt en God door God verteerd wordt in het vlees. Opdat u Sion gered zou worden in den geest, door hem die een oneindige geest is. Heren, u mocht onze zieken gedenken. Ach, ze verlangen allemaal naar beterschap, naar beterschap. Wat natuurlijk is, en wat ook nog schriftuurlijk is, en verstaan. Het zou een wonder zijn als anders. Zou een goddelijk wonder zijn. Als we er eentje mochten ontmoeten die liever bekeerd werd dan beter. Die liever met God verzoend werd dan hersteld naar het. Die liever een thuiskomen in God ontvangen mocht. Dan thuis te mogen komen op aarde. Zegen de middelen die daaraan ten koste gegeven worden. Gij zijt gegezeld. Op een ontzaglijke wijze en manieren. Zodat gij geen mismaakt. Maar nooit geen medicijnen. Voor uzelf in. Maar altijd verworven. Voor uw kerk en degene die op aarde. Zodat een wereld met zieken en een wereld met medicijnen. Gij mocht die medicijnen willen zegenen. Ach, ach, mochten ze nog weer huiswaarts zien. Waarna ze alle uitzien. En mocht het bovenal geheiligd te worden tot uw heerlijkheid. En hunner tot een onsterfelijke, verworvene, uit genade geschonken zaal. Gedenkt ons weduwe en weduwman. Zowel de oude als de jonge. Ach. Ach, u weet alle dingen. Leg alles voor uw naakt en bloot. Gij mocht die smarten, dat gemis, dat diepe gemis, dat diepe gemis, genadelijk willen verdiepen met een doordiepend God. Het wel het smartelijkste, maar ook het liefelijkste. Die bittere en diepe droefheid na u en om u zal eens vervuld worden door. Ach, geef ze moed. Geef ze lust en kracht en verstand om te doen wat ze geroepen zijn te doen. Laat het alleen zijn, het zich alleen gevoelen. Het zich alleen te uitdrijven tot een troon der genade. Al missen alle samensprekingen hier, laat des te meer de zielen uitgestort worden daar. Daar, waar uw woord van weet uw vrouwen en weet uw mannen betuigt. Laat dezelfde op God betrekken. En hij zelfs onderhouden. Gedenk uw knechten over het ronde der aarde. Wie ze zijn, dat vragen. En waar ze zijn, dat weet u het volmaakt. En wat ze nodig hebben. Werk nood in de harten van uw knechten. Dan volgt de uitkomst vanzelf. Omdat ze met een apostel mochten ervaren. Wij verkondigen een evangelium. Waardoor we zelf vertroosten worden. Geen vreemd evangelium. Maar een evangelium dat verheerlijkt. En toegepast. En waarvan de waarheid vervuld wordt. Predik het evangelie. Alle creaturen. Wees ons genade. Tot roem van uw naam die wonderlijk is. Help ook ons. Help ook ons. Naar uw toezeggingen. En naar uw woorden. Amen. Van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria. Dat derde, dat vierde en dat vijfde zangvers. Inmiddels krijgt aan ieder gelegenheid en een liefdegave af te doen. Hoe heilig is de naam. Laat volk bij volk te staan barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreemd bereidt. Door al de nageslachten. De Heer en arm is sterk, hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid, verward. Met alles wat het had, die trotsen mocht bedoelen. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht. Gestolten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed, waarin zijn geest wilt wonen. Dan zingen we ook nog het zesde erbij. Hij heeft naar lang geduld met goederen vervuld. Der hongerige monden, hij zag geen rijken aan. Maar heeft ze in een waan gans ledig weggezonden. Dus dat is het derde, vierde, vijfde en zesde vers. Dan gaat hem alles ontvallen in zijn eigen hoek. En dan leert hij uit de waarheid die hem nederig valt. Dat noem ik een zalige val voor God en onder God val. Dat zijn de beste vallen. Doe je nooit geen zeer, hoor. Doe je nooit geen zeer. Die zijn niet schadelijk ook. Alleen maar profetelijk. Ja. En dan mag je daar neervallen net zoals je bent. Met alles wat je hebt. En dat is de dood. He. Wat hebben mensen anders als de dood? Zacharias, die kennen we allemaal als bijbellezer. Zou hem ook kennen als vriend. Wat denk je? Wat denk je? Die man had een grote teleurstelling opgedaan in zijn huwelijk. Niet met zijn vrouw. En Elisabeth niet met Zacharias. Nee. Nee, dat gebeurt alleen maar als je te veel van elkaar verwacht. En te veel bij elkaar zoekt. Want er is geen man die de vrouw zalig kan maken. En ook geen vrouw de man. Nee. Maar ze hadden geen kind. Dat is een zichtbare vloek voor Israël. En een voelbare vloek. En een besproken vloek. Zeggen, daar woont dat, ja wie? Ja, weet je toch ook wel. Dat huwelijk zonder kinderen. Oh. Ze zeggen wel dat een godvrezende man is, maar zou hij dan zo'n onvruchtbaar leven hebben? Israël is er toch niet uitgebouwd? Hij is voor niets getrouwd. Hij is enkel voor zijn eigen getrouwd. Maar hij is niet getrouwd voor Israël. Die mensen die woonden daar ook beschaamd. Als ze bij de raam zijn, zijn je wonen. Ja, het zijn wel godvruchtige mensen, maar. Ik wil er geen kwaad van zeggen hoor. Nee, ik wil er geen kwaad van zeggen. Maar, ze hebben toch geen kind hoor. Niet. Nee, ze hebben niet. En die Zacharias, die heeft net zo lang geschreeuwd tot komt. En toen niet meer komt, hield hij op. Toen zei de duivel, dan moet je niet meer vragen om een kind wat is God verzoekt. Dat is boven je leeftijd en boven de tijd van je vrouw. Dus dat mag je nog niet meer doen. Dat is God verzoekt. God werkt wel een wonder in de natuur, maar nooit tegen de natuur. Heeft die man minimaal gelezen van Sarah en van Rebecca, 20, 25 jaar. Maar ten laatste werd vervuld, hij zal zijn volk die eindeloos kastijden, nog eeuwelijk zijn gerampschap en doen leidt hij het gehoord. Isaac is geboren, is het waar? Ja, Isaac is geboren. En hij heeft gehoord wat dan? Rebecca heeft een tweeling. Kan dat nou? 20 jaar getrouwd. Ja, God gedaan niet. Wat kan God niet naar zijn raad? Wat kan hij dan niet? Dan kan hij alles. En buiten zijn raad kan hij niet en doet hij niet. Want God voert zijn raad. En het beginpunt van de raad legt in de eeuwigheid. En de uitvoering van de raad eindigt weer in de eeuwigheid. Ja. Och ja, er is niemand die een mens zo verrassen kan dan een goddelijk bezoek, dan een genadebezoek, een evangeliebezoek. Vooral wanneer alles uit en ten einde. Want hij bezocht Zacharias boven zijn leeftijd, maar niet boven de tijd, maar in de tijd. En loste die onmogelijkheid op. In de gift van Johannes. En wat deed Zacharias zo? Zo. Dit is wat hij. Er zijn jaren om schreeuwen. Om roepen. Sarah en Rebecca tot pleitgronden. Hannah ook in de dagen van Elkana. En als dan de Heer zei. Zacharias, je krijgt het. Kan niet meer dit. Kan niet meer. Nee, kan niet meer. Kan niet meer. Ik ben een oude man. Zou ik nog jong moeten? Dat kan toch niet? Een jong mens kan toch wel oud worden, maar een oud mens kan toch niet jong worden? Ja, als God het nou zegt. Ja, weet je wat zin? Dan moet je maar in je zak steken. Er zijn tijden in een ontdekte zondaar dat hij waarneemt dat God hem onmogelijk kan bekeren. En hem nooit zalig kan maken. En hij dan zegt, ja, maar je mag toch niet in de almacht God knibbelen, man. Want hij spreekt toch en hij zegt, ja, maar u kent mij niet. U kent mij niet. God weet en ik weet hoe slecht dat ik ben. God weet en ik weet hoe diep verloren dat ik ben. God weet het en ik weet het ook. En ik zeg menigmaal, heel Ede kan bekeerd worden, ik niet. Ja, ik zal het nog verder trekken. Heel de wereld kan met God verzoend worden, maar ik niet. Nou, dan ben je maar alleen op de, ja, ik ben maar alleen op de wereld. Dan leef je maar alleen, ja, ik ben maar alleen in Gelderland. En dan leef je maar alleen in je huisjes in. En jij hebt een huisjes in mijn kinderen. Ja, ik leef ook maar alleen. Sion zal alleen wonen, maar de pijlig verder. De goddelijke historie loopt door, omdat het een levenshistorie is. Een historie die leeft en nooit verhoudt. Ja. Elk jaar komt het weer terug. Wat waardig is dat terugkomt. Elk jaar wordt weer voor ons gepreekt wat de ware er is geluisterd, beluisterd en er winsten mee te maken doen. Want in de zesde maand, een onvergetelijke maand voor Elisabeth, want het was de maand van verzekering, van bevestiging, dat ze zekerlijk wist dat zij in haar huwelijke zegen. Dat zeker weet, dat is wat ik. O manneke, toch ook eens mocht weten dat God mijn God was en ik zijn kind. Ik twijfelde nooit meer. Geloof ik. Dat geloof ik hoor. En het is zeer zeker, als dat vanmorgen zou gebeuren, dat je niet zou twijfelen. Je zou niet twijfelen. Want het zaligmakende geloof in zijn natuur kent geen twijfel. Twijfel nooit. Maar het wordt geschonken in een twijfelaar. In een twijfelaar. En daarom zeiden de ouden, die nooit is twijfeld aan zijn staat, zal het eens doen, maar dan voor eeuwig te laat. Dat woord te laat, dat wil toch wat zeggen. Ja, dat is een woord zonder bodem. Dat woord te laat. Dat is niet voor een week, niet voor een jaar, jongens en meisjes, onbekeerd sterven. Dat is voor eeuwig te laat, voor eeuwig, voor eeuwig. En dan een te laat berouw. Er is in de hel een berouw zonder tranen, dat is vroeging. Dat is zielepijn, dat is conscientiepijn. Dat is conscientieleed. Maar die zesde maand was voor Hebron een onvergetelijke maand. En zo'n krijgen al Gods volk is een keer een maand in het leven dat ze het nooit zullen kunnen vergeten. Hij is mijner gedachte geweest. Hij heeft ook mij opgezocht. Was nacht van alle kanten nacht. En ik verwachtte de eeuwige nacht. En zie, daar brak de zon door. Onder wiens vleugelen rust, genezing, verwarming en reiniging gevonden werd. Hij ook een onvergetelijke maand. Zeg, ja man, de maand waarin ik geboren ben ik. Ja, de maand waarin ik geboren ben ik. Elk jaar denken we dan nog aan die geboortedag. Dat mag niet. Dat mag. Maar als je weerjarig bent, zei je dan aftrekken, niet optrekken, maar aftrekken. Zeg, dat is weer een jaar minder, dat is weer een jaar korter bij de eeuwig. Een jaar korter bij de dood. Een jaar dichter bij de eind. Als hij mijn moeder feliciteerde, als ze jarig was. Ja, zijn moeder, van harte gefeliciteerd hoor. En we hopen ja, dat wij nog vele jaren mag hebben. En begon mijn beter te spreken. Deze kind, je moeder is uitgemaakt. En lang genoeg gezond. Je moeder verlangt naar de laatste snik. Ja. Ze was zonder moe en zelf moe en de wereld moe. En toen ze ging sterven, toen stak ze de handje omhoog. En ze, ik zal met vreugd in huis zitten. Om zijn naam eenvoudig te lopen. In de zesde maand werd de engel Gabriel een vorst des hemels. Van de hemelse heiers. te verheerlijken in God, niet om God te bewaren, mogen wij maar bewaard worden. Niet om God te bewaren, mochten wij maar bewaard worden. Niet om op God te passen, maar mocht God maar op ons passen. Dat hebben we elke dag nodig. Elke dag. En waartoe waren ze geschapen? Om zijn ere, zijn naam en alle boodschappen die van de mond God kwamen te vervullen. Dat was het vermaak der engelen. Wanneer ze iets van God voor God mochten doen. Daar deden ze met blijdschap volk. En ik moest middagmaal zeggen, oh God. Ik moet naar die preek toe getrokken worden. Wat een schande toch. En wat een verdoemelijke traagheid toch. Ik moest het opgewekt doen, want uw liefde ging even nog nooit bedrukt. Er zijn zulke trage schepsel als over God en zijn eerder. Getrage schepsel. Zou ik wel eens denken, kan niet begrijpen. Zij nog niet eens gezegd hebt, mijn wijn gaat uit in de nooit meer in. In de nooit meer in. Want als je nu een knecht hebt, die werken wil of die werken moet. Dan moet je opletten. Of die het moet doen of dat hij het wil doen. Als die het moet doen, dan kijk ik morgens om 10 uur op zijn loge op nog in 5:30. Nog in 5:30, dan kan die heen gaan. Maar als hij het wil doen, dan zit er een lust in zijn arbeid. Dan zit er een ziel in zijn arbeid. De welke vandaag aan een dag ook een oog volk ver afgestorven en verre weg gestorven is. Hij werd gezonden met een goddelijke opdracht. En die goddelijke opdracht, dat was zijn loon te mogen doen wat God gedaan wil hebben. Vaardig te passen op zijn wenken, gelijk je leest in Psalm 68, vers 10. En altijd uitgezonden worden tot de dienst dergenen die de zaligheid beërven. Ik zeg niet wat sommige ouders zeggen, ik laat het zeggen. En ik leg er niks tegen. Maar dieper op en neer en menigmaal dat er voor elk kind van God en Engels kan best, maar ik laat het gaan. Maar dit weet ik wel, dat er eeuwig een ongeschapen engel des enkelen verbond. Zichzelf is een ganse kerk openbaar. Naar Psalm 34, de engel des Heeren levert zich rondom de geestie en vrede. En waar gaat hij nu naartoe? Naar Jeruzalem. De stad des grote koning. Gaat hij naar Jeruzalem, de stad met zijn paleis en zijn residentie. En zijn allerschoonste gebouw. Daar zou ik naartoe gegaan hebben. Ja, ja, ja. Daar zou ik naartoe gegaan. Jullie ook? Jullie ook? Dan ben je net als ik. En ik net als jullie. Wij zoeken altijd hier het schoonste, het grootste, het mooiste. En dan zegt een apostel van in de zendbrief van de Korintiërs. Het onedele, het verachten, het zwak, dat geen waarde heb hier op aarde. Dat heeft God opgezocht en waar Christus zelf van getuigt. Ik dank u, Vader des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de verstandige en de wijze verborgen. Maar uw kinderen. Met een kinderverstand. Met een kinderverstand. Geopenbaard. Let op. openbaringen gelieten. Dat zijn de onmisbare openingen van de heilgeheimen God. Dat God een verterend vuur een stoppel kan redden zonder hem te verbranden. Dat God een verterend vuur een braambos kan bezetten zonder dat hij verbrandt. Omdat daarin de verheerlijking van het heil, van het heil en het heilgeheim verbond, dat het hoofd des verbonds zichzelf verbrandt om de kerk de verbondsgoederen te geven, dat hij zichzelf verteert om zijn kinderen op te kunnen richten in heiligheid en rechtvaardigheid en in gerechtigheid. Die hem zelf en naar Gods heilige en eeuwige zoete weg onze verdoemenis neemt om een behoudenis te kunnen schenken. Die hem zelf het dood lief op Golgotha om te lieve wat geeft. Wat des eeuwige torens waardig is zodanig dat er geen toren meer is, geen gramschap meer is, geen verbolgenheid meer is. En het waar is, dit zal me zijn als de water Noach toen ik toe. Dan dezelfde niet meer over de aarde zullen gaan moeite denken, jong en oud. Als ik het zo eens zeggen mag, dat God nooit meer boos op je. Nooit. Dan zijn ogen nooit meer fonkelen zullen van vuur. En als zijn hart nooit meer op zal vellen in gramschap. En dat hij zichzelf zal openbaren in het bloed, in het zoete bloed. God is liefde. Ja. Waar gaat hij naartoe? Zou hij naar u komen? Zou hij naar mij komen? Oh, ik wens het. Oh, ik wenste hem. Maar hij ging naar Nazareth, ongevraagd en ongezocht in Nazareth. God zoekt den zondaar. En daarna den zondaar God. Hoe lang duurt dat? Net zo lang. Zodat hij een ogenblik door bloed in God gevonden. En God gevonden, dat is alles. Dan kan je geen begeertes meer hebben. Dan kan je geen verlangens meer hebben. Kan er ook geen honger meer zijn. Want hongerige monden zingt Maria. Heeft hij me goederen gevoeld. Nazareth. Minste plaats in Galilea. Ja. Gelukkig geen. Gelukkig toch geen. Ja, is dat. Waar stingen die Nazarenen voor bekend? Voor door en door zondaar, levende en allerlei zonden. Ze zondigden van armen. Dag en nacht. Ze lagen aan de buitenlandse grenzen waar alles in en uit liep. Nazareth betekent duister. Nazareth betekent nacht. Zouden er geen onder ons zijn die zeggen, Heer, hier heb je Nazareth. Hier heb je Nazareth. Alles nacht, alles donker, boven me in me rondom. Zal het ooit vervuld worden, ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. Naar Nazareth gaat hij heen. Dat ongevraagde Nazareth dat zoekt. Genade valt vrij. En waar ze valt, daar blijft vrij. En daar openbaart ze zich in strijd. Moeite, verdrukkingen, smetten. Allerwege wat de weg naar de hemel is, zo breed niet. Hij is ook niet te smal hoor. Nee, hij is ook niet te smal. Hij is net breed genoeg om erop gezet te worden, om erop gehouden te worden. En aan het einde van je leven voor eeuwig behouden. Nou, krijg een goddelijk bezoek. Daar woonde de eentje die van eeuwigheid ingetekend in het boek van soevereine liefde. Die voor eeuwig door de soevereiniteit God bemint is op. De ware zegt Maria, ik wil u hebben. Ik wil u houden. En ik wil u voor eeuwig behouden. Ik denk aan dominee Honkoop, die destijds in Ierseke gestaan. Ja, bekeerde man is. Ja, bekeerde man. Die handelden is over het stuk van de verkiezing naar Romeinen 8, vers 29. En toen komt in de verhandelingen daar, die ons tevoren verordineert, dan zegt mensen, dan ging je aan het zakken. Dan ging je allemaal aan het zakken op die preekstoel. En hij zegt, God heb gezegd, Piet, ik wil je hebben. Piet, ik wil je liefhebben. Ik wil je doorliefhebben. Toen moesten ze van de preekstoel houden. Dus, genade maar stomme. Dan gaat de water van genade over je verstand lopen. En dan spoelen ze je hersens een ogenblikje dicht. Nou, niks meer te denken. Had je het ook wel eens gehad? Had je het ook wel eens gehad? Je hebt hem misschien wel gekend. Was een voorgekende man. Ja. Tot Maria en Maagd van Jesaja 7. Vers 40. Zie, de Maagd zal zwanger worden. En hier gebeurt het. Zie je nou dat God niet beloven kan en niet vervullen? Zie je nou wel dat God zijn woord nooit intrekt? En dat hij nooit zijn belofte wegneemt? Nee. Je mag het verzonden. Je mag het niet verzonden. Je mag het zo niet verzonden. Dat je zegt, oh God, hier heb je een ander mee. Hier heb je een pad in die waardigste aarde te verkrijgen. Maar ik, de Heer, word er niet in veranderd. Daarom zegt hij ook in de Jacob. Je mag jezelf noemen volk en raaf in je gebed. Je mag jezelf noemen een wolf in je gebed en leef. Ja, geef je alle schriftuurlijke namen. Maar die naar zijn naam genoemd zijn, zullen zijn naam en in de kracht van zijn naam de eeuwige zaligheid ontvangen. God wordt zijn kerk nooit zelf. Nooit, nooit, laat David van dak vallen. En laat een Elie onder je leven struik kruipen om maar te sterven. Je leven moet leven. En laat een Job zijn dag vervloeken. En een Jona. Alle tezamen, God vervloekt ze niet. Maar schenkt zijn zoon tot draging van alle vloek der vloekwaardigen. Opdat hij een zegenen zou zonder vloek. En dat evangelie. Ja, dat is nog een wonderlijk evangelie. Dat zou nooit niemand uitgedacht hebben, maar God het dacht. Maar luister eens uit. Zou Gabriel geweten hebben waar ze woonden? Nee. Nee, het is hem gezegd. Oh, het is hem gezegd. Die tent van Maria is de man geweest. Ja. En God kan niet miswijzen. God kan niet abuis wezen. Nee. Denk eens aan Exodus 12. Waar het bloed vooraf schaduwend het bloed van het eeuwige lam God. Wat is er al aan hun tenten der deuren moest. Strijken. En dan komt een engel met het zwaard des verderfens. Oh, daar is bloed. Gaan we door. Daar is ook bloed. Dan gaan we ook door. Maar daar is geen bloed. Daar gaat een engel door. Met een zwaard. En dood de eerste boer. Ja. En mensen zou alles willen zeggen. En je komt er steeds meer achter. jij armer wordt deze. Maar. God de bloeding. En is er geen zwaard meer. Geen toren meer. Nee, als God bloed ziet volgt. Maar getuigde me Jesaja 54. Dit zal me zijn de water Noah de water verder volgen. Want hij het bloed van Christus beantwoord aan de deugde God, beantwoord aan de wet God, beantwoord aan het terecht God. En dat bloed dat legde een van de zonen God aan de voeten van de Vader neder, zodat de Vader nooit anders meer ziet het bloed. En in dat bloed zei Jacob, zonder zonden. Ja, dat bloed zei, ach ja. Dat bloed maakt de hemel vol. Ja. Dat bloed maakt de hemel vol. Oh, het heeft de allerslechtste recht gemaakt. Het heeft de allergoddeloosste rechtvaardig gemaakt. En het heeft de alleronheiligste heilig gemaakt. Terwijl, wil ik een paar opnoemen? Denk eens aan Lucas 7. Daar staat een monster aan de voeten van de Heer Jezus. Geef die zijn trap. Die vooruit mens. Doe je hier. Had ze amen gezegd. Had ze amen gezegd. Eén tot acht. Ze ging aan zijn voeten staan. Omdat ze zijn trap verlaat was. Ja. En dan denk ik aan lege maar. Dan was ik nog eens een keer met een oude man. Ja. En die hem gekend hebben. Die weet hoe danig persoontje dat hij was. Die had er bij zijn bed. Toen werd die boom, die zondag moet van de wereld af. Van de wereld moet hij af, boom. Hij had al lang genoeg kwaad gedaan. Maar, het bloed Jezus. En dan zeg ik er nog wat bij. Niet uit het levende lichaam van Christus, maar het bloed uit het gestorven lichaam van hem. Die Romein in zijn land zijn harten doorsteekt, dan lopen doodbloed uit. Dan lopen dood water uit en zie daar het bloed des eeuwige levens in de kerk rijdt. En gereinigd en het water der heiligmaking. Ja. Oh ja. Ach ja. Ik ben blij dat de evangelie dieper is dan wij zeggen kunnen. Dat het dieper is. Hij vindt het huis van Maria. Maria weet er niets van ons. Oh, dat is ook een verlaten schepsel. Die kan Psalm 25 vers 8 ook. Eenzaam ben ik en verstoord. Is dat nou een prinsendochter? Een dochter van die grote koning David? Zit hij daar in een huisje met vier leme wanden? En een laag deurtje waar hij mee onderdoor moest kruipen als rechtop door kan gaan? Woont daar een prinsendochter? Woont daar een dochter? Die de eeuwige God in het vlees ontvangen en baren zal. Dat blijdschap alle geslachten dragen. Gabriel hoeft niet te zien naar een paleis. Maar moest alleen maar zien. Naar Maria's die afgevallen en vervallen is. Die afgehouden troon van die. Dan kan ik ook nooit verder komen heen. En zeggen, oh God, waar heb je toch zin in gehad? Waar heb je toch zin in gehad? Waar heb je toch zin in gehad? En dan staat er boven de zaligheid van zijn kerk. Ik doe het niet om u het wil. Eeuwig dank, eeuwig dank. Maar ik doe het om mijn heilige naam. De lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk. Hoe zou die naar binnen gegaan zijn, jongens en meisjes? Zou die geklopt hebben? zou die volk geroepen hebben. Dat doet God ook niet hoor. Nee. Als die vanmorgen je hart sterft, dat klopt de Heer ook niet hoor. En vraag ook niet aan je of je binnen mag komen. Hij is binnen of niet binnen, want het is dood of leven. Twee niet. Er is geen derde weg. Maar dan hang ik er meteen wat af. Er zullen er veel onder ons zijn. Die zeggen, man, ik meen dat ik op die derde weg ben. Dan mocht je vragen of God die eraf brengen wil. Maar wat is die derde weg? Een houdbare nood. Houdbare nood. Waar u wel niet mee sterven, maar toch maar mee voortleven. Maar in de kerken God, daar vaart dat scheepje vast. En daar ervaart God baande door de woeste baren. Het moet eens niet meer verder kunnen. Het moet eens aan het eind lopen. Dan kan er een begin geopenbaard worden. Hij stapt zo binnen. Maar hier zou dan zekerlijk verstrikt geworden zijn. Als er een man binnen gestapt was. Maar dat was in die tijd helemaal niet aan de aard van de natuur. Die ondertrouwde vrouwen die leefden alleen. Geheel alleen. Totdat de tijd komt dat ze uitgeloofd werden tot een huwelijk. En dan praat ik niet over haar leeftijd. Want daar gisten de oudjes ook naar. En dat laat ik ze doen. En ik laat ze vallen. Maar ik proponeer dat niet. Ze nee. We gaan nou wijzen. God hebben behaagd. Om haar leeftijd te verbergen. En wat God verbergt, hoeven wij niet op te zoeken. We zijn wel zeer gelukkig. En we mogen beleven wat God geopenbaart. En de ganse weg der zaligheid leggen de Schriftuur geopenbaart. Dus gaan we niet naar de leeftijd van Maria zoeken. Dat hoeven we niet te doen. Dat hoef je helemaal niet te doen. Wees maar blij dat ze er geweest zijn. Hij neemt het woord. Ja. Ach ja. Zijn eerste openbaring wekt Maria geen verschrikking, geen ontroering en geen vrees. Nee. Het is net of dezelfde getemperd wordt voor Maria. Waarvan Zacharias lezen we dat hij ontroerd werd toen hij in Engels was. Dat komt straks voor Maria. En hij zeide tot haar. Och, een liefde. O, wat zou ik wel graag zeggen zoals dat waardig is gezegd te worden. Want hij groette van wie? Van Elisabeth? Nou. Je kan wel eens een groete van iemand krijgen waar hij van houdt. En gaat hij op correct. Dan zegt hij, denk je ook nog een mens. Dan valt je werkelijk mee dat je daar de groeten nog. Ja. Ja. Een tijd geleden kwam er eens een man de consultorie uit Amerika. En die zei, ik kom je de groeten brengen van een mens. Ik zei, nou dat is goed hoor. Ik zei, dat is een vriend die is kortbij en ver weg. Ver weg en toch die kortbij. Hoe kortbij hier is. En verre weg, mijlen, niet te berichten. Zo verder. En toch zo kort bij, dat je meedraagt in je verzuchten, in je gedachten, in je gebeden. Hij zei de wees gegroet. Van wie? Zet man. Ik denk van de allerzoetste groet van een allerhoogste majesteit. Wees gegroet Maria van God. En de groeten in Israël die beduiden heil, vrede en welzijn. En Maria krijgt de groeten van God. Alsof de engel zeide, Maria, God is uw God. En gij zijt zijn kind. Je hebt de groet, want God is blij met u. God is verheugd met u. God heeft zijn vermakingen in u. God verheugt zich in u met een eeuwige verheuging. En dat is zo'n arme mens. Kijk, begrijpen? Nee. Het hoeft niet hoor. Wat zegt de profeet Nehemia? De blijdschap des Heeren. Volk, als God niet meer belang had bij je zaligheid dan u, dan stierf je eeuwig rampzalig. En als God er niet meer vermakingen had om u zalig te maken, dan stierf je voor eeuwig vervloekt en verdoemd. Maar de profeet Nehemia zegt, de blijdschap des Heer, is God dan blij met zo'n adem? Hij maakt er een kind van. Is God dan blij met zo'n leeuw? Hij maakt er een lam van. Is God dan blij met zo'n wolf? Hij maakt er een kindje van als een hart. Ach ja. Jeremia 31, daar kun je het lezen. Is even in mij niet. Een troetelkind. Oh, op de knieën van God de Vader gekust tegen troetel te worden. Als mijn vader en ik zijn kind. Is Ephraim mij niet een dierbare zoon. Ik heb hem verkoren, ik heb hem gekocht, ik heb hem betaald. Hij legt voor mijn rekening straks. Zou er niet anders hoeven te doen als het dat er voor een God van de macht was. En het oor is op een God van de macht. Zo'n God op een God van de macht. Een wonderlijke van God. Dat wonder werd. Wees gegroet, Maria. Gij begenadigde, er staat niet, gij hebt genade hier, maar begenadigde. En genade, dat is iemand pardoneren. En een vrijspreken van de schuld en straf. Maar begenadigd wil zeggen, van eeuwigheid begenadigd om God te bezitten, God lief te hebben, God te beminnen. En door recht voor eeuwig een kind God. Begenadigd, geboren tot wedergeboten en geboren tot voortbrengen. Van dat eeuwige lam God, ze zal hem eerst in de Rabba. Als haar een God en zalig maken. En dan zelfs hem onder haar ontvangen. Dat ze hem eenmaal varen zal tot een zalig maken. Alle geslachten eruit. God heb gezocht tot een zalig maken. God heb gezorgd voor evangelie. En Christus haalde onderuit de hel vandaan. En verlost zijn kerk. Voor eeuwig naar een hemel zonder hel. Hierbij zullen we het verlopen laten. Ja, maar vanavond een stukje verder gaan. De Heer zegen is een woord in u en in mij. Door datzelfde goddelijke evangelie. Dat naar u ingesloten. En voor eeuwig in God besloten. Amen. O, lieve koning. Als u uw woord opent. Dan zouden we van machteloosheid van de prik worden. Omdat we het niet meer zeggen kunnen. En het niet gezegd kan worden. Het is zo diep en wij zijn zo lucht. Het is zo lief en wij zijn zo vleeselijk. Och, dat evangelie is zo goed. En het maakt slechter goed. Het maakt slechter goed. Zo goed, alsof het nooit slechter is. Zo rein, in u en door u, dat ze op de knieën des vaders met een ever in. Omhel, troep, en verzaal, en vervuld met uw eer, de lof des Heer. De lof der verlosten en de lof van de ganse engelschare. Ja, lof. Uit, door en voor eeuwig geëindigd in. Doe verzoening over ons spreken en luisteren. Door dat zoete bloed. Och, dat zoete bloed. Dat maakt het goed. En de zwartste blank. rein en goed overeenstemmend met de natuur God. Amen. Van de lofzang van Zacharia. En daar in het laatste of zevende versje. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Naar het heil zijn knecht beschoren. Gelijk hij ons ten troost. Aan Abraham en zijn troost voor eeuwig had gezworen. Dat zevende van de lofzang van Maria. Thank you.